Makaseller. Riot Girl'den bugüne kadın müzisyenler. Hazırlayan ve sunanlar Haziran Düzkan ve Özge Gözke. Merhabalar, Açık Radyo'da Makaseller'i dinliyorsunuz. Ben Haziran ve arkadaşım Özge. Özge. İlk şarkıyı Ariyap'tan dinledik. True Warriors. Bunu dinlememizin bir nedeni var. Çünkü Ariyap ayın 20'sinde 48 yaşında hayatını kaybetti. Bizim için üzüntülü bir haber. Bundan daha da uzun uzun konuşacağız ama önce Slits'in son albümünden iki şarkı daha dinleyelim. Biliyorsunuz Ariyap da Slits'in vokalistiydi. Çok genç yaşlarda müzik yapmaya başlamıştı. 14 yaşındaydı. İlk albüm yaptığında. Bugün ondan birçok şarkı dinleyeceğiz. Başkalarından da şarkılar dinleyeceğiz. Şimdi Pay Rent'i dinliyoruz. Slits'in son albümü Trapped Animal'dan. We wanna pay rent with our passion. Now we know what to follow. Fashion. Tekrar Makasellerdesiniz. Önce Parent'i dinledik. Silas'ın son albümünden. Sonra da Reject'i dinledik. Neden özellikle bizim için Arayap'ın önemli olduğunu daha sonra anlatacağız. En basit ifadesiyle punk çağının da yani bizim için değerli olan bir dönemdi. Ve o zamanlar ortalıkta olan tek kadındı. Ve 14 yaşındaydı üstelik. Efsane adledilen diyeyim, biraz fazla büyütmüş olacağım ama Kat albümünü yaptığında da 17 yaşındaydı ve çok da o dönemin aslında bir şeyi ne denir tam ortasında tarihe tanıklık etmiş birisi. Çünkü annesi de çok önemli bir kadın. Sex Pistols'ın solisti Johnny Rotten üvey babası, Clash'ın solisti Joe Strummer'dan ders alıyor, gitar dersleri alıyor. Şimdi zaten halihazırda önemli olan bir kadını böyle bir takım ünlü erkeklerle anmak hoş olmadı ama yani sonuç itibariyle çok şey bir kadın ve birçok kişiden önce daha sonra çok akıl edildi işte Dub ve Reggae'nin işte punk'la bağı ve beraber yapılabileceği falan ama ilk yapanlardan bir tanesiydi ve çok hoş derin bir sesi var ve çılgınca saçları vardı her evet, zaman. Çok çok tatlı bir kadındı gerçekten, müzik dünyasını büyük bir üzüntüye boğdu kendisi. Biliyorsunuz bir de Makasellerde biraz isyankar kadınlardan bahsedeceğiz. Arayap da öyle bir kadındı. Sadece müzik yapmıyordu. Gerçekten bir tavrı vardı. Hem Silas'ın hem Arayap'ın. Müzik dünyasında kadınların biraz daha görünür olmasına ilişkin en önemli isimlerden biriydi herhalde, değil mi? Evet ve aynı zamanda şöyle bir şey de var. Aslında işte bizim kuşağımıza dahil olan insanlar sonuçta, hele zaten İstanbul'da yaşayan insanlar, punk çağının bir tanığı olmadık. Biz dinlemeye başladığımızda onları işte geçen konuşuyorduk ya, yani Johnny Rotten artık BBC'de şey yapıyordu, yarışma programları sunuyordu. Vivian Westwood bir moda starıydı. Ama bu kadın yine aynı grupla yine iyi müzik yapıyordu. Yine feministti ve yine politikti. Yine devrimciydi yani. Evet, zaten devrim önce gelir diye bir röportajı var biliyorsun. Evet. Bunda Bunlardan daha da uzun bahsedeceğiz. Son albümleri bloklarda falan yerden yere vurulmuştu Slits'in. Son iki parçasını çaldığımız. Evet ve bizim çok sevdiğimiz şarkılar oldu bunlar. Çünkü çok çoğumuzun özdeşleşebileceği bir hikayesi var. Peyrent'in müzik ve sanatta para kazanmaya çalışan, en azından kirasını ödemeye çalışan birisi ve hepimiz yapamasak da tabii 9-5 işlerde çalışıyoruz. Evet yani ve hoş bir hikayeydi. Şimdi bundan sonra bir Christina Aguilera ve Peaches düeti çalıyoruz. My Girls, hemen ardından bir Peaches şarkısı daha ve ondan sonra biraz kendimizden bahsedeceğiz. Programı ne niyetle yaptığımızdan. Air, you swear best health care. You like cocking like a tortoise, or you nothing like a hare. Mama, da-da, cabaret, vault at face full of chocolate eclair. Where? This bit is private, I can't describe it. Try it, too much salt in the diet. Quiet, riot. You staying at the Hilton or you staying at the Hyatt? Fuck you like a billionaire. Fuck you like a billionaire. Fuck you like a billionaire. Fuck you like a billionaire. Ooh. I'ma take you there. Ooh, billionaire, love affair, take you there. I'm the most wanted, cause so many niggas running. Sean the K and this bitch, and I run it. You know it's funny, all the complaining you be doing, trying to ride on my ass. And I'm in a place, damn bitch, from your past can be destiny. I'm talking ecstasy, just like the definition and test the light. It don't even matter, morning, new night, and in spite of all the bullshit we've been through, I will continue to fuck you like I like. Lick that pussy just right. Who you ain't know this head on fire, dynamite. That's me, out of mind and out of sight. Leave that pussy up down, no offense. Bring the hood back in and watch me, I can cloud the slut. The mic stand, go tell her to show up. In case you didn't know, now turn the rest, don't find this up. I got you, girl, take off your clothes. Bam! Programa girerken önce punk'a saygımız var, şu bu dedik. Şimdi Christina Aguilera çaldık önce. Sonra da bir hip hop şarkı çaldık ama bunun bir nedeni var. Christina Aguilera çalmamızda şöyle bir şey etkili oldu. Bu albümü Christina Aguilera'nın Bionic. İçinde yani Sia var, birçok şarkı aldı ama ondan önce bir sürü, örneğin Le Tigre'nin elemanları, Catlin Anna, J.D. Simpson, Joanna ve bu işte My Girls'te düet yaptığı Peaches var. Bana ilginç bir tavır gibi geldi. Yani şu açıdan söylüyorum, zaten bu pop piyasasının, geçen konuştuğumuz bir şey vardı ya, bu Destiny's Child feminizmi dediğimiz, yani işte erkekleri şey yapmak için, önümüzde diz çöktürmek için çok güzel ve bağımsız olmalıyız filan. Yani ne öyle bir şeye gerek var, ne de zaten niye güzel oldum, yani bu işe niye uğraşalım ama. Biraz da itiraf ediyorlar tabii, hani erkek egemenliğinde olduğunu müzik piyasasının ve hani kendilerinin öne çıkmak için böyle bir şey yapmak zorunda oldular. Tabii tabii, yani mümkün oldu, olabilecek en güzel halimizde olacağız ama aynı zamanda para da kazanacağız. İşte hani çocuk da yapacağız, kariyer de gibi yani. Artık hani bu gittikçe daha fazla iş yüklenmenin kadınların hayatının en gibi bağımsızlaştırıcı etkisi olabilir ki. Hem çocuk, hem güzellik, hem kariyer falan. Ben bunun ilginç bir şey olduğunu düşündüm. Yani zaten aslında şimdi Destiny's Child falan dedik ama Beyoncé'da mesela bütün elemanları, yani müzisyenleri, orkestrasının hepsi kadınlardan oluşuyor. Evet, Beyoncé bana, All Female Band olarak geçiyor değil mi? Evet, yani bu bana şey geliyor mesela, enteresan geliyor. Yani belki de kendilerinden beklenenin bir şekilde yerine getirmek istemiyorlar. Çünkü mesela Christina Aguilera için şöyle bir şey de var. Çok ses tonu, yani herkes dinlemiştir muhakkak. Çok balatlara, işte böyle ağır şarkılara uygun bir ses. Bu albüm böyle daha hip hop ve elektropop ve bir sürü kadın prodüktör ya da ünlü meşhur müzisyenle çalıştı bir albüm. Ki aynı zamanda bu ona şey de kazandırıyor. Yani işbirlikleri yaparak kadının şimdi aslında bir reputasyonu var. Bir böyle pop yıldızı olarak, bir şey olarak, femme fatale olarak filan. Onu tamamen değiştiriyor. Hip hop şarkıcılarıyla çalışıyor. İşte MC'lerle çalışıyor. Önemli elektronik DJ'lerle çalışıyor. Şunda bununla çalışıyor ve şeyi artıyor. Saygınlığı artıyor aslında bir anlamda. Makas Eller'de özellikle size kadın müzisyenlerden bahsedeceğiz. Bu 90'lar sonrası olacak, Riot Girl sonrası. Bunu seçmemizin nedeni de kadınların ilk başta piyasa lafında çok kullanmayalım tabii ki de. Hı hı. Müzik dünyasına o kadar da kolay girememeleri. Biraz sonra The Gossip çalacağız size. Betty Don'un yerine mesela kardeşine gitar alınmıştı 15 yaşında. Bundan bahsediyor. Buna benzer birçok örnek var. Bir de ayrıca da ne denir? Türkiye'den çok fazla uzakta olan bir şey değil. Her zaman, yani nasıl anlatayım? 90'larda işte Amerika'da ve Avrupa'da kadın müzisyenler, özellikle kadın rock müzisyenleri çok parladı, çok sesleri duyulmaya başladı falan, ama Türkiye'de ondan çok bağımsız değil. İşte Şebnem Ferah'ın, Özlem Tekin'in, belki hani bugün hepimiz çılgınca Şebnem Ferah'ın her yeni albümünü alıp dinlemiyoruz ama sonuç itibariyle gençliğimizde iyi bir rol modeliydi. Haksız mıyım? Gözlerin içine bakıyorum. Haklısın. Bir de şöyle bir durum var. Hep müzik insanların kendi imgelemlerini, hayatlarını ifade etme aracı ama biz hep erkeklerin dünyasını duyuyoruz. Sözlerden, müzikten, kadınlar ne diyor, bunu çok duymuyoruz. Ve aynı zamanda şöyle bir şey de oluyor. Bütün bir gençliğini yaşıyorsun, ergenliğini bir takım erkek rock idollerine adıyorsun. Adamlar sen boy bandlere. Boy bandlere hadi geçtim. Hayır, boy bandı kendini adamasan dahi yine de rezil şeylere adıyorsun ve adamlar iyi müzik yapsalar da senin hakkında çok atıp tutuyorlar yani. Çok fena şeyler söylüyorlar ve açıkçası bir noktadan sonra ilham verici değil. Şeyler de mesela punklardan bugün çok bahsettik. Punklar da yani en nihayetinde hani bunların avantgard diye adlandırılmasının bir nedeni var. Her şeyin ötesine işte sanat, estetiğin falan ötesinde insanlara ilham vermek, insanların kendilerini gerçekleştirmesi için cesaret vermeyi koyuyorlar. Ama kadınlar için değil öyle yani. Kadınlar hala en fazla punkların sevgilisi, öldürülebilir, bir şeyler olabilir hala aynı güzellik değerleriyle yargılanmakta. Evet, Mia Zapata geliyor aklıma. Mia Zapata geliyor, Nancy geliyor, Sid Vicious'ın sevgisi. Kesinlikle. Yani çok şey hikayeler var, dramatik hikayeler var. Hala bugün olan hikayeler bir de yani. Artık bugün de olmuyor denemez. Hala bir takım rockstarlar kız arkadaşlarını öldürebiliyor. Noir Desir geliyor. Noir Desir aklıma geliyor. Evet. Bernard Cantat aklıma geliyor. Şunu da söyleyeyim, çok da moral bozmayalım. Gerçekten bunun dışında çok koca bir dünya, koca bir kadın müzisyen dünyası var ve bunlardan size çalacağız. Bu programda da niyetimiz biraz böyle janrın işte yani hangi türlerin ötesinde işte genel olarak kadınlara ilham vermeyi kendini öncelik olarak koyan. Çünkü çok fazla örneğin politik müzisyenlerle ilgili program yapılıyor. İşte ne bileyim bilmem neredeki savaşlar için bilmem neredeki gerillalara destek veren bilmem ne müzisyeni çok büyütülebiliyor. Fakat feminist müzisyenler daha bir freak adlandırılmaya yakın. Halbuki çok uzun yıllara dayanan politik bir tarihimiz var. Ya da şöyle bir şey yoğun vardı. Yoğun bir ideolojimiz kesinlikle. Var. Hani iyi müzik cinsiyetten bağımsızdır diye bir diskur vardır değil mi? Evet, işte bugün cinsiyetle bağımlı şey iyi müzik dinleyeceksiniz bu programda. Evet. Şimdi ne çalacağız? Chicks on Speed'in son albümünden bir şarkı çalacağız. Bas. Air Berlin, take me there. Cheaper fare, Ryanair. What does AA say? Something special in the air. Air friends, take a chance. Give me something with romance. Time flies, but we fly better. The airstrip, don't you want it? Your dope's called kerosene. Your dope's called kerosene. Your dope's called kerosene. Your dope's called kerosene. Do the airstrip, don't you want it? strip? Don't you want it? Keep the jet stream clean. Keep the jet stream clean. Keep the jet stream serene. Keep the jet stream clean. Keep the jet stream serene. Makasellerle birliktesiniz. Haziran ve Özge ile Chicks on Speed'den dinledik Buzz. Cutting Edge albümü müydü son albümü? Hı hı, Cutting the Edge. Demin biraz ne tarz müzisyenlerden çalacağımızdan bahsettik. Sadece müzik yapan kadınlar değil, hayat felsefesi duruşları da farklı olan kadınlar. Chicks on Speed grubu da bunlardan biri. Aynı zamanda kendi sanatlarını yapıyorlar. Bir kolektif gibi çalışıyorlar aynı zamanda. Kendi kıyafetlerini yapıyorlar. Evet, gayet de tatlılar. Bu albümde özellikle şey var. Çeşitli bunlar bir genelleri geziyorlar, onu geziyorlar, bunu geziyorlar falan ve orada yani çok fazla canlı performans yapan, performans sanatıyla meşgul bir grup. Bu albümde çok fazla onlardan canlı kayıtlar var. Bazen hiçbir şey anlamıyorsun. Sadece 20 saniye bir böyle bir gürültü gibi bir şey. Bazen de oldukça komik böyle tiratlar var filan. Bana sorarsan geçen senenin en harcanmış albümlerinden biriydi Özge. Çünkü çok fazla dansa uygun şarkı var ve bu şarkı da değil sadece birçok iyi şarkı var. Hiç adı sana duyulmadı. Ve iki CD albüm bu arada. Şununla ilgili olabilir mi? Chicks on Speed çok böyle Electro Clash'in yükseldiği dönemde çıktı. Şanslıyız ki kadınlar yükseltti o Electro Clash'i. Evet. Hani Peaches ya da diğer gruplar. Ama sonra biraz söndü o dalga. Söndü ama yani şey ne denir? Mesela Peaches'in albümü de içinde. Demin de Billionaire Peaches'in son albümündendi. O albümde yani hani o nispeten daha bir tuttu. Çünkü o artık böyle en indie piyasasının en... şey ne denir şöhretli adamlarıyla DJ'leriyle falan çalışmıştı. Hı hı. Bunlar öyle de değil şimdi açıkçası yani o kadar şey sağlam isimler yok ama albüm çok güzel, çok çok iyi şarkılar var. Çok disco şarkılar var. Electro Crash'ın daha dışında bir şey de var. Ve dediğim gibi ikisiydi. Sanki hani kâra geçecekmişiz gibi böyle konuşmamak lazım ama iyi yani pek fazla duyulmadı adam. Bizim yapacağımız şey de aslında anlatan bir tarafı da var. Çünkü biz niyet ettikçe bize maille fanzinlerin, internet sitelerinin, blogların ve yani genel olarak alternatif iletişim araçlarını, propaganda araçlarını kullanan kadınların bize ulaşması niyetindeyiz. Evet, sadece müzisyenlerin değil. Kesinlikle. Örneğin geçen sene Bayan Fest feminist festival oldu. Dünyada Lady Fest'ler çok fazla yapılıyor. Sadece kadınların, queer ya da trans bireylerin katıldığı müzik oluyor içinde işte. Birçok atölyeler oluyor. Bunlar bize gerçekten ilham veriyor. Hani Bir kendin yap felsefesi var en başında. Onun dışında bu piyasa mantığının dışında bir şey var. Gerçekten soluklanacak bir alan açıyor değil mi? Evet, yani piyasadan insana da hayır gelmiyor açık konuşmak gerekirse. Piyasayı da önceleyen, ilk önüne yani bu hedef ne denir, fethedilmesi gereken ilk hedefi olarak piyasayı koyup da çok başarılı olan müzisyen de yok zaten açıkçası. Yani sanatında böyle kendince bir güzel tarafı var. Ama onun dışında evet, bilinmesi gerekiyor ki yani hani çok fazla birçok farklı etkinlik var ve insanlar sponsorsuz, şunsuz bunsuz bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz de onlara yer vermeye çalışacağız zaman geçtikçe. Onun dışında kadınların hayatını etkileyen şeylerden de bahsetmek istiyoruz burada. Bazen işte ne bileyim televizyonda, medyada, dizilerde var olan, görünen bir şey çok uzun zaman tartışılıyor erkekler tarafından. Biz de onlardan burada bahsetmek niyetindeyiz. Birazdan da bahsedeceğiz zaten. Bir şarkı daha çalalım mı? Ne evet dersin? İki şarkı çalalım hatta. Evet. Önce The Gossip'ten Pop Goes the World'u çalacağız. Ardından da Wet Dog gelecek. Wet Dog yeni bir grup. İngiltere'de Lady Fest'in 10.sü düzenlendi. Ve ayrıca bir kadın festivali düzenlendi. Women Fest sanırım adı. Orada da çaldılar. Gerçekten Riot Girl ruhunu ve bu Do It Yourself felsefesini devam ettiren gruplardan diyebiliriz. Hı hı. Ve punk'ı biraz daha böyle freak bir havayla, işte Animal Collective demeyeyim de biliyorsun. Hı hı. Özellikle erkekler o alanda çok öne çıktı. Bunlar bunu daha fazla kendin yap felsefesiyle yapıyorlar ve çok tatlı şekilde yapıyorlar. Tamam. Dinleyelim. How do you rise up? Merhabalar tekrar. Wet Dog dinledik ikinci olarak ve Gossip dinledik. Gossip'le ilgili konuşalım biraz. Gossip bu ara bizim için şey gibi değil mi yani? Bu ara değil, uzun zamandır. Bir süredir yani. Tek, one and only yani. En yani çok önemli bir kadın. Müzikleri iyi. Behzat Hanım'ın sesi iyi. Zaten birçok insan sesine hayran. Ayrıca tavrı muhteşem. Ay çok iyi görünüyor bir de yani, devasa bir kadın ve inanılmaz kıyafetler giyiyor ve bazen hiçbir şey giymiyor sahnede. Bu da çok etkileyici bir şey açıkçası. Evet, sütyenle çıkıyor. Ya daha doğrusu sütyenle çıkmıyor. Üzerini çıkarıyor konserler sırasında. Hı-hı. Ve ona soruyorlar niye böyle yapıyorsun diye. O diyor ki sadece vücudumu gösteriyorum ve normal bir vücudum var. Hani bunda bir şey görmüyorum. Sadece sıfır beden mi olmak zorunda insanlar diyor. Yani zaten açıkçası soyunmak uzun zamandır şey olan bir tavır. İşte 90'larda bikini kilde böyle hani üstünü çıkarırdı çırılçıplak, karnında da tak yazardı. Ay radyoda bunları söylüyoruz, başımız inşallah derne girmez. Ne denir ama... Gerçi erkekler için üstünü soyunmak hiç sorun değil, hiç sorun değil ya. Gitaristler falan. Soyunmayan davulcu ben uzun zamandır bir konserde bile denk gelmiş değilim yani. Buradan şey de konuşalım diyoruz, hazır sütyen bütyen de dedik. Bu... Ne diyorsun bu Facebook işine? Facebook'ta hani daha önce bir şey oldu önce. Nerede seviyorum diye soruyorsun. Nerede? Ondan önce bir sütyen renkleri verme işi verdi. Sarı, pembe falan. Ilgili, değil mi? Her yıl meme kanserine karşı bir kampanya düzenleniyor. Ve kadınlar Facebook durumlarına işte sütyenin rengini yazıyor sadece. Hı-hı. Ve bu özel bir mail yoluyla duyuruluyor. Bu sene de çantanızı nereye koymayı seversiniz şeklindeydi. I like Ondiçehir, işte I like bilmem ne falan. Hı-hı. Ben çok düşmanca şeyler okudum. Yani nefret edenler var ya da çok şey olanlar var, ne denir? Bitenler var yani, çok müthiş. Erkeklerden bahsediyorsun, bu yorumlar hep erkeklerinde. Ama bir yandan da çok mesela çok bence fazlasıyla bayılan insanlar da var. Yani bana da şey gibi gel. Şimdi ben nefret etmedim açık konuşmak gerekirse. Yani ne denir, şey gibi hissettim. Komik bir şey. Bir kadınlar cinsel imada bulunuyor. Sadece kadınlar yapıyor ve sadece kadınlar biliyor. Diğer insanlar anlamıyor. Bütün bunlar bana eğlenceli geldi. Feminist bir şey olduğunu düşünmüyorum mesela. Hı hı. Feminen bir şey olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Yani kadınlar arasında eğlenceli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya çok kadın dayanışmasına bunu bağlayan var ya da sizin mahreminiz bizi ilgilendirmez. Yani çok muhafazakar yorumlardan ya da tam tersi işte ne bileyim atıyorum. Biz de prostat kanserine karşı mı bir şeyler yapalım? Çünkü bu kampanya böyle meme kanserine karşı yapıldı ya. Biz de ona karşı bir şeylerimizi mi yazalım falan gibi böyle saldırgan şeylere yorumlar var. Ne diyorsun bu işe? Yani Ekşi Sözlük'te güzel bir yorum okudum. Erkekler kullanıyorlar bu durumdan. Çünkü kadınlar hem kendilerinden habersiz bir şeylerden bahsediyorlar. Hem de cinsellikten konuşuyorlar. Bu erkekleri delirtiyor dedi. Gerçekten de öyleydi. Gerçekten değil. Yani çok çok fazla şey vardı. Ben meme kanserine de biraz az çok hani dikkat çektiğini düşünüyorum ya. Ben de çektiğini düşünüyorum. Yani emin de değilim. Ama hani sonuç itibariyle o maili alan herkes. O maili yani sonuç itibariyle bu konunun adı anıldı yani. Hani meme kanseri. Kaç defa düşünüyorsun ki bu konunun üzerine? Aslında düşünüyorsun ama o kadar da üzerinde durmuyorsun. Çok büyük tehlike var kadınlar için. Bu konuyla ilgili bir örgütlenme, bir şey yapma aklına gelmez yani. Bir de bu konuya dikkat çekmek için bir şeyler yapmak aklına gelmez. Bedeninle ilgili, kendi bedeninle ilgili erkeklerinkinin dışında bir yorum ve sunum yaptığın zaman da benzer tepkiler alabiliyorsun. Bettito da öyle. Birazdan Lily Allen'dan bahsedeceğiz. Onun da başına benzer bir şey geldi. Yani sonuç itibariyle arzulanabildiğin kadar var. Yani bu ağır bir kader. Ve bunu tarif etmek çok zor. Hem bir yandan arzulanmak bir bela. Çünkü taciz var, şu var, bu var filan. Ama bir yandan da arzulanabildiğin kadar varsın. Evet. Ve onların sen, yani arzu, senin tabii arzulayanları yoruma kadar varsın. Tabii arzudan tabii bahsediyoruz canım. Değil mi? İşte yani tabii. Şimdi Hindi Zahra dinleyeceğiz. Çünkü yakın zamanda geldi İstanbul'a. Ondan Stand Up diye bir şarkı dinleyeceğiz. Sen bu şarkıyla ilgili bir şeyler söyleyecektin. Sözleri bana ilginç gelmişti ama önce dinleyelim istersen. Tamam, sonra önce onu dinleyelim. Sonra da Lily Allen'ın bir Britney Spears şarkısına cover'ını dinleyeceğiz. Womanizer dinleyeceğiz. On your tune. your two knees, baby. Tell me, what do you need? Stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. You want me to be your mother, but you know I'm too young. niye Lily Allen çaldık ve bu bedenden falan bahsederken niye Lily Allen dinliyoruz bir yandan? Çünkü Lily Allen bir elbise giyiyor yakın zamanda. Çok kısa bir elbise, altından selülitleri görünüyor. Ama yani bunu, yani hani görünmüş bir, mesela şöyle haberleri veriliyor bundan, hani işte yakalandı, free kick falan. Free kick değil yani, bile isteye gösteriyor. Bunu biraz konuşalım mı? Bunu bizim için çok komik bir hikaye oldu. Çünkü hani bile bile yaptığı bir şeyle ilgili bile o kadar hani gizlenmesi gereken bir şey ki hani ama asla. Çok korkuyoruz selülitlerden. Ama ya görülürse ters ışıkta. Şimdi haftaya ne yapacağız Özge? Haftaya Runaways'ten bahsedeceğiz. John Jett'in hayatıyla ilgili. Aslında biraz daha tematik gideceğiz bundan sonraki hafta. Bu hafta biraz karışık oldu. Normalde hani farklı türlerden çalacağız ama haftaya Riot Girl'e daha fazla yer vereceğiz. Daha doğrusu bu grupların şimdi yaptığı şeylerden Karin Tucker Band çalacağız. Başka kimler var? Kristen Stewart'tan bahsedeceğiz. Twilight'ın vampirine kavuşamayan kızı. O oynuyor bu filmde. Ve tabii ki John Jett'ten de çalacağız. Evet, Courtney Love çalabiliriz. Son albümü. Artık bu hafta düşünürüz uzun uzun neler çalacağız diye. Son şarkımız Slits'in ilk yıllarından Ping Pong Affair. Arayap'ı özleyeceğiz. Evet, ona son bir veda şarkısı olarak. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Listen to the radio. Makas Eller. Riot Girl'den bugüne kadın müzisyenler. Hazırlayan ve sunanlar Haziran Düzkan ve Özge Gözke.